Muy buenas tardes, queridos oyentes. Oxe, un día especial para todos vosotros, para todos nosotros tamén, posto que a primeira invitación que temos é moi interesante. En primeiro lugar, darlle a benvida a todos os nosos ointes e seguidores, como non, ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non sairía en antena. E tamén o meu colega compañero Armando Fernández. Boas tardes, Armando. Moi boas tardes a toda a audiencia, como non, os nosos convidados que temos virtualmente aí polas pantallas. Vale, pois neste estudio virtual tamén lle temos que dar a benvida a dúas persoas interesantes. Digo vos o nome somente, Ariana e Jesús. Pero vamos a poñer un bocadiño de música que eles mesmos interpretan nun disco extraordinario. Vamos, adiante esa música, Kiko. Parece que non se... Doulle o play. Kiko. Nos veremos, prado, ríos, arboredas, pinares que movió vento, paxariños piadores, castiñado meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba un bebo amor, camiñiños entre o millo, adiós pares, sempre adiós, deixo amigos por extraños, deixo amiga por lugar, deixo un fin canto en quero que puderan no deixar. Bueno, temos algún problemiña técnico, pero que o suficiente como para que os nosos convidados nos disculpen, porzo que as cuestións técnicas últimamente non van daquel xeito. Graciñas por estar aí. Moi boas tardes, Jesús e Ariana. Falamos en galego, pero vos entendédelo, pero podemos falarnos en castelán, posto que vos non sodes galegos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y hay un montón de ligazones, sí, que nos ligan con esa tierra tan, tan maravillosa. Algunas son muy divertidas, como que Ariana, sin saber cómo, se sacó el carnet en Lugo, se sacó el apéndice en Santiago. muchas cosas muy curiosas. Mi padre vivió 17 años allá en Galicia y por unas cuestiones y otras pues nos enamoramos de la música tradicional de allá. Aquí en Barcelona, Ariana tiene la suerte de poder cantar y tocar con un grupo de pandereteiras. Ajá. Y por otras cuestiones, pues nos enamoramos también de la poesía de Rosalía. Pues felicidades. Moitos parabéns, como decimos os galegos. De verdad que, bueno, y os enamorasteis también. O sea que las dos cosas también van unidas, ¿no? El hecho de cantar en gallego, comunicar en gallego y darle una interpretación especial a nuestra música tradicional, puesto que este adiós ríos, adiós fuentes es una versión personal, ¿no? Vuestra. Sí, pero realmente la melodía, lo bonito es que la melodía la recopilaron en su momento y este fue Arana. Ramón de Arana, un musicólogo gallego y gaitero. Que en una canción popular que se llama Adiós Lugo, Adiós Lugo. Entonces la melodía es de esa canción popular y la letra la adaptó Jesús con la de Adiós Ríos, Adiós Fontes. Ese fantástico guitarrista que uh-huh. acompañado con la pandereta y la voz de Ariana, hace que todos los que asistan a vuestros conciertos disfruten. Por cierto, últimamente, a pesar de la pandemia, bastantes interpretaciones, ¿no? Bastantes conciertos y llamadas, ¿no? Sí, cada vez más. La verdad es que la presentación justamente de este disco en su momento se nos quedó como a medias, porque justo salió en el 2019 final y claro, ya vino todo. Tuvimos la oportunidad de ir en ese momento a Galicia, estuvimos en varios lugares, pero se quedó a medias. Y a partir de entonces, bueno, igual hemos sacado siguiente disco y sí que es verdad que ahora está saliendo más trabajo y bueno, se ha activado todo bastante, bastante. Sí, vale. Sí. Llama la atención. Porque como dice una compañera nuestra que nos hacía mucha gracia, nos estábamos actuando encima. Teníamos muchas ganas de salir y compartir música y la verdad es que sí, a partir de esta primavera ha habido una especie de boom de actuaciones y nos hemos empezado a mover mucho por el sur y estamos muy contentos por ello, por volver a conectar con el público que es la razón de ser de nuestra pasión, de nuestro trabajo. Pues enhorabuena, felicidades. Por cierto, nuestra conversación, nuestra pequeña entrevista con vosotros era para decirle a todos nuestros oyentes que el día 5 tendréis una intervención especial, pues no sé, dedicado a los gallegos, dedicado a la celebración del 40+1 aniversario de Rosalía de Castro de Cornella en el Colegio Torre de la Miranda. Sí, pero sí. Pero que tienen que apuntarse en un teléfono, ¿no? 620-236-571. Sí, exacto, allí reservan, está la fiesta gallega que realizan, bueno, por las fiestas de Cornellá, si no me equivoco. Sí. Y que la Asociación Rosalía de Castro de allí, pues hacen toda la fiesta gallega y el final de fiesta somos nosotros que iremos en ese caso a cuarteto. Y habrá una pequeña sorpresa que no podemos decir al final, porque si no, no sería una sorpresa. Yo la intuyo. Hay unas tales rosalieiras que también son cantadeiras y son pandereteiras y a lo mejor son capaces de enrollarse con vosotros. Pues, Julio, yo solamente te diré una cosa. ¿Qué? Y yo voy a estar allí con ellos. Pues eso, a grabar, a grabar. Pues haré de telonero. Sí. Venga. Más o menos a las todo empieza a las 5:30. Sí. Nosotros más o menos estaremos sobre las 8 o así. La entrada es libre, para que la gente lo sepa, lo único que por todas las restricciones y seguridad, pues hay que reservar plaza y por eso se hace en el patio de este colegio, para que sea un lugar al aire libre. Pero controlado, por eso es lo de reservar plaza. Bueno, Pues eso, que ya está dicha la información, y era lo más importante, que yo tenía ganas de hablar con Ariana y conocerla personalmente, que yo, Oliver nos había hablado de ese grupazo que tenéis, y que no solamente cantáis a Rosalía, sino a muchísimos más, y os especializáis en la música tradicional en conjunto, ¿no? Sí, la idea es que nosotros trabajamos con música de tradición oral, es decir, muchas melodías que también con la música sefardí que forma parte de ella, que son melodías que pertenecen al pueblo, en el sentido de que no hay un autor que lo firma, ni música ni letra, y eso está en todas las culturas. Y eso, junto con la poesía, son los dos principales pilares del grupo. ¿Qué ocurre? Que en el trabajo sobre Rosalía de Castro fue en el que más se ha depositado eso, porque es en el que realmente hay mucha tradición oral y popular gallego, junto con la poesía de Rosalía de Castro. Porque, por ejemplo, hay un trabajo anterior, también en ese compuesto íntegro por Jesús, que está dedicado a León Felipe, en poesía de León Felipe. Pues allí es más poesía, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo sefardí está dedicado a la tradición oral. Pues en el día de Pego Vida, se llama este disco. Escuchar en nuestra web, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube. Si lo quieren regalar, también lo tenemos. Pues en ese trabajo, a mí me gusta mucho porque esas dos cosas. Hay tradición y poesía juntos. Es eso. Mucha personal que se canta en esta chat o que se recogió en esa época. Ajá. Muy bien, estupendo. Teníamos alguna... Bueno, las cuestiones técnicas siguen teniendo sus dificultades. Ahora te escuchábamos un poco irregular. Hablabas del último disco, de vuestro trabajo, ese trabajo tan interesante, Árbore da Vida, ¿no? Que tiene mucho que ver con Rosalía de Castro, ¿no? Es lo que nos comentabas, ¿verdad? Y con la tradición gallega, que combina los dos pilares, tanto la tradición oral, que no tiene autor conocido, y la poesía, que en este caso es la poesía de Rosalía de Castro. Lo más bonito es que es pues, en el que más se combina eso. Entonces, en canciones podrán escuchar trazos de melodías que no son con voz, o sea, con letra, que pertenecen al tradicional gallego. Ajá. Bueno, por Rosalía de Castro en Cornellá, un gran trabajo, iréis el cuarteto en realidad, pero vosotros tenéis varios instrumentos que ayudan a vuestras interpretaciones, no solamente la guitarra, ¿verdad? Y la pandereta. Exacto, allí también están las cuerdas. Sí. En este caso están violín y viola, porque es una que bastante, que un poquito más celta también. Ajá. Ah, muy bien, claro. Bueno, de celta. Pues volvemos a repetirle para todos nuestros oyentes y para que todos los que nos siguen, que sepan que el día 5, a partir de las 5:30, ya pueden empezar a disfrutar de ese gran evento y de vosotros, del grupo EBOE. Por cierto, ¿de dónde viene ese título? De forma muy resumida, es algo que nos parece pues es un... No. No soy yo bien, repítelo, por favor. Es ya muy ancestral, antigua Grecia, de júbilo y de alegría por la vida. Y es recogido precisamente en la primera ópera de nuestra tradición cultural con Sergio, el Orfeo Monteverdi. Ahí que ha sido esto, y es vacante en... Desde él. Vaya, que te hemos escuchado regular, de verdad, Miguel, o Jesús, te lo agradecemos muchísimo, a los dos os lo agradecemos muchísimo, puesto que a pesar de ser sucinta y pequeña la intervención vuestra, vamos a disfrutar seguro que el próximo día 5, no solamente nosotros, sino todos los componentes socios y del grupo, el grupo de Danza y Gaita, que veréis que vais a disfrutar vosotros también, porque son chavales con muchísima ilusión, que les gusta también la música y disfrutan de toda la música en general. Uh-huh. Os lo agradecemos muchísimo y os vamos a despedir con esa pieza que tenemos y hemos escogido de vuestro disco último, Una noite no aire do trigo. Hasta otro momento. Un abrazo muy grande. Chao. Dios. Hasta luego. Hasta el día 5. Venga. Llorabas entre culas. Os estéis de un ingrato galán. Y a cuidado entre queixas decías. Ya no mundo no teño ninguén. Vou morrer e não ver os meus olhos, os olhinhos do meu doce bem, os seus secos de melancolia caminhavam nas alas do vento. No lamento repetia, vou morrer e não ver o meu bem. Longe de la de pez sobre popa dunha leve negreiro emigrado camiño da América vai o prove infeliz amado. Pois agora, despois de escoitar esta peza extraordinaria, Unha noite no Eiro do Trigo, pois do grupo Evoe, que por certo poderedes escoitar en directo o día 5 ali no Colexio Torre de la Miranda, pois agora damos ya benvida e saudamos moi cordialmente a un poeta e ademais unha persoa moi importante e interesante. Chámase Antón Blanco. Boas tardes, Antón. Hola, que tal, Xulio? Boa tarde. Moitas gracias por atendernos e por recibir a nosa chamada, por atender a noso convite. A nosa intención era, deite a conocer a todos os nosos entes e seguidores como un grande poeta, pero tamén traballas na universidade, non? Sí, pois dende hai pouco estou como lector de galego na Universidade de Barcelona, sí. Bueno, precisamente gracias a ese traballo, pois tamén teño entendido que tes unha cousa moi importante que dicir aos nosos entes e seguidores, posto que hai unha exposición extraordinaria dedicada precisamente a unha muller na que se lle homenaxea o Día das Letras Galegas, non? Sí, pois sí, mira, xusto na Biblioteca Central da Universidade de Barcelona, na Facultade da Praza da Universidade, temos unha exposición sobre Xela Arias, que está moi ben porque é un lugar de moito tránsito, non? E temos en primeira plana pois, a figura de Xela Arias, que xa sabes que é a quen se lle dedica este ano as letras galegas. Estamos organizando, porque xa remata a exposición, estamos organizando unhas visitas guiadas que están pois, abertas a quen queira vir, a quen queira coñecer a súa figura, e quen queira simplemente pois pasar un tempo agradable, non? Vendo pues, poemas un pouco da súa vida tamén. Bueno, pois entonces hai que informar algunha cousa máis, dicirlles aos nosos ointes que precisamente o LUMS poden achegarse á universidade para ir á biblioteca e ver esa exposición, que ademais estará guiada, é dicir que alguén, coido que serás ti, o que lles informarás, non? Sí, mira, cal é o horario? A exposición podese ver en calquera momento, obviamente, pero tanto luns como martes hai tres sesións da visita guiada a exposición, que farei eu mesmo, como distí, durará aproximadamente uns 45 minutos, así que non é un tempo que se xa moito no día. Temos unha sesión o luns ás 12 da mañá e outra ás 5 da tarde, e o martes temos outra ás 12 da mañá. Quen se queira inscribir, hai un correo electrónico que se queres digo xa agora, é o meu correo electrónico da universidade, antonblancocasar@uv.edu. Antón Blanco Casar. Casar. No, deletréame ese final por si acaso. CASAS. Vale, moi ben. Pois que saiban que ás 12 do mediodía o luns e ás 5 da tarde tamén o mesmo luns hai unha sesión dirixida, porque non é somente o feito de que ti informes, sino que ademais ti vas a dar información con respecto a esa trayectoria dunha grande poeta que celebramos precisamente o Día das Letras Galegas, Xela Arias, sino tamén que ademais o mellor hasta te atreves a declamar ou axudarlle a ler algunha das poesías de Xela, non? Efectivamente. Principalmente Xela Arias é unha figura que realmente deixa prendado, porque é unha figura moi moi interesante para a época na que se moveu, non? Neste Vigo obreiro, neste Vigo dos anos 80, non? Da movida. Faremos un pouco un percurso primeiro pola súa figura, que é de verdade que é moi moi impactante, e despois obviamente tamén entraremos na súa poesía. Claro. Sí. Bueno, ti falabas precisamente da movida, moito se falou naquel momento da movida madrileña, pero coincidindo con eso, a movida viguesa era extraordinariamente importante, non? Posto que ademais Xela participou pois con algúns grupos de música, pois ofrecendo as súas letras, non? Efectivamente, a movida viguesa foi a primeira movida que houbo. Dice moitas veces que a movida madrileña foi unha copia, non? Despolitizada da movida viguesa. Sí, quedounos un pouco dela máis a vertente musical, como dixi, efectivamente xa la participou, non? no grupo de desertores. Pero a movida viguesa foi unha explosión cultural en todos os ámbitos, por iso se entende tamén que xela pues, escribise poesía nesa época, non? Había moita xente que facía pintura, escultura, música obviamente tamén, pero eso, poesía, un pouco de todo, foi un fervedoiro nesa época Vigo. Sí, sí, o que máis resaltou naquele momento, o que máis llevaba máis publicidade ou polo menos máis forza naquele momento era o tal Siniestro Total, non? Aquel que... Sí. que de Antón Reixas, non? De Antón Reixas e todos os... Bueno, non somente eles, quero dicir que o que ti estás a dicir que non era somente a música, tamén era a pintura, tamén era a... Desde logo. Exactamente, todos os ambientes culturais en nos que se movía precisamente aquela tal movida que tanto importou no seu momento, non? Sí, sí, a movida viguesa deixou músicos como grupos de música que aínda agora se escoita, non? Siniestro Total, Golpes Bajos, Os Resentidos, pero tamén hai un correlato, non? Da movida viguesa que, por exemplo, que neses anos tamén se funda a editorial Xerais, na que Xela comeza a traballar en canto se funda, non? É unha editorial que sigue, que a día de hoxe é unha das editoriais máis importantes en Galicia, non entendemos o mundo do libro en Galicia sen ela. Claro. Entón, pois, danos conta do pouso da pegada que deixou este momento, non? Non só nos 80, senón que nos 90 reverberou e ata os nosos días, pois, aínda seguimos a sentir os seus movimentos, non? Sí, sí. Bueno, que ademais da súa poesía tamén ela foi traductora, me teño entendido que ademais hai un libro ou polo menos algunha cousa traducida moi lida e moi traballada hoxe en día tamén, non? Sí, Xela Arias, como dixen antes, cando comezou a traballar en Xerais, probablemente foi unha a primeira correctora lingüística profesional en galego, que non é pouca cousa, e probablemente despois comecei unha das primeiras traductoras profesionais como tal, é dicir, o seu traballo principalmente consistía en traducir, non é que traducise poucas cousas, é que traduciu moitísimo, non? Puidemos ler a Sherlock Holmes en galego grazas a traducións de Xela Arias, por exemplo, non? É dicir, este é o nivel de importancia que ten o seu labor como traductora. Pois, nós non queremos roubarche moitos minutos, nin moito menos, o que sí que desexamos é que teñades moitísimo éxito nesa exposición e que sexa moi visitada, e ao mesmo tempo agradecerche moitísimo esta información tan importante para todos os nosos ointes e seguidores. Nada, as grazas a vos, seguro que vai perfectamente, xa falaremos máis veces. Moitas gracias. A ver se somos capaces de chegarnos. Eu, por lo menos, teño moito interés en saudarte personalmente e, ao mesmo tempo, pois comprobar que o éxito te lo garantizado. Agardamos, te logo. Veña. Unha aperta grande, Antón. Apertas. Vamos a poñerlle outro bocadiño de música, mentres somos capaces de comunicarnos con outra persoa máis. Veña. Sol prende en una línea.

Eu sei aquí con música celebrando xa un poquinho esa volta, esa nova normalidade. Digo con música porque en Pontevedra hai unha exposición que cantámola en galego, que bueno, unha exposición que vai sobre a música, que recolle mostras das dúas primeiras décadas do século XXI. Que logo vai ser itinerante, vai ir por colexios e por outros lugares. E ademais que comezou tamén o Galegote, que en tres días pois hai 15 concertos de xente, de grupos que actúan en galego. Se, por exemplo, lembro-me dun que é o Cadelo Lunático, que fai blues en galego. En galego. Bueno, pois gracias a túa intervención e a túa participación, pois nos déchenos o contacto dunha grande persoa, dunha grande personalidade, don Xosé Enrique Costas, que coido que xa temos o outro lado do fío telefónico e vamos lle dar a benvira. Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes. Costas, benvida, bueno, moitas gracias por atender a nosa chamada. Encantado. Bueno, pois precisamente estaba falando de festas, pero para falar con Enrique Costas non é precisamente de festas, porque é para falar do estado da nosa lingua. Precisamente estes días pois aí há un estudo, nunha entrevista con Freixanes, un estudo da Real Academia Galega, creo que era do seminario de sociolingüística, pois no que, entre outras cousas, di que un 35% dos rapaces e rapazas de cuarto da ESO en Galicia carecen de competencia en lingua galega. Tamén está saindo estes días na prensa un estudo de Pilar García Negro e de Enrique Monteagudo sobre estes últimos 10 anos desde que desapareceu aquel decreto do bipartito e foi mudado por ese decreto de plurilingüismo da Xunta de Galicia. Entón, bueno, houve entre estas cousas, houve tamén unhas manifestacións para min desafortunadas de Ramón Villares, as que respostou, creo que moi acertadamente, Enrique Monteagudo, nas que, entre outras cousas, pois decía que os nenos non falaban galego porque a lingua está moi politizada. Eu entendo que un pouco botándolle a culpa, pois, por exemplo, a Mesa pola Normalización, a Queremos Galegos, estas asociacións, mesmo os mestres que están traballando en prol da nosa lingua, non? Bueno, ese é un motivo polo que, bueno, e outras cousas máis que, se nos dá tempo, falaremos tamén con Enrique. Bien. A quen lle agradezo que estea connosco hoxe, non? Pois adiante, Enrique. No, bueno, a pregunta concretamente calé. Bueno, decía da valoración destes últimos, da situación da nosa lingua, non? Que sí. Esa falta de competencia no dominio da lingua no que é a secundaria en xeral, non? No ensino. A ver, obedece, na miña opinión, obedece a varios factores. Primeiro, o decreto de plurilingüismo foi letal para o idioma, letal, porque pasamos dun mínimo do 50% na docencia a un máximo dun 33%. Caray. Entón, eso xa é un marco legal que constrinxe totalmente a actuación do galego. Un 33% porque o outro 66% está ocupado por inglés e español. É dicir, chamáronlle pomposamente decreto de plurilingüismo. Era 33-33-33 para cada unha das tres linguas, pero ao final veuse que o inglés que non marchaba, é dicir, a xente non é competente para dar clase en inglés, inda que puxeran así alguna materia en inglés, non, a xente non é competente para dar clase en inglés. Entón, o que fixeron foi esas materias que tiñan que dar inglés ou que quedaron dar inglés, pasaron a dalas directamente en castellano. Entón, o noso idioma quedou nun 33%, pero que a situación é máis dramática aínda nos concertado, por exemplo, ou non concertado, incluso mesmo no ensino público, nas cidades, nalgúnas cidades, por exemplo, Vigo e Coruña, onde hai moitos centros onde directamente o único que se dá en galego é a materia de lingua e literatura galega, o resto dáse en castelán ou en inglés. Entón, claro, moitos nenos da cidade, o único contacto que teñen co galego é na escola. si na escola lle cercenas ese, ese contacto, o que estás facendo é mudos. E claro, eso, despois os datos saen. Os datos saen que hai un 35%. Que é ese 35%? Xente das cidades, rapaces das cidades, fillos de familias castelán falantes, pero educados en contextos onde o galego é prácticamente prescindible, prácticamente secundario, accesorio, que foi o que pretendeu directamente este decreto, a recunchar o galego ata mínima expresión. Non matamos o galego, pero deixamos que vaya morrendo pouco a pouco. Das un dato ti en concreto nese artigo en Nós, de que falas de 150 colexios de Vigo. Sí. Só un se cumple a normativa, non? Sí, exactamente. Logo, claro, outro factor interesante e dramático tamén é o Corpo de Inspección Educativa, que fai a vista gorda todo o que pode. Unha pregunta que quería facer, Quique, vamos a ver, si o prestixio do noso idioma depende de que as persoas que están ao frente do ensino ou ao frente de cualquier outro, da comunicación, de cualquier outro, o prestixio consiste en que, bueno, pues si falo o galego, falo un idioma prestixioso, como é posible que os demais digan, no, é que o que fala galego é pueblerino ou non sirve para nada ese idioma? Eses prexuizos de galego, falar galego nunha cidade que non é desa cidade, que é desde Beto Campo, ese prexuizo, eu pensei que estaba desbotado, fíxate, hai 15 anos, pero con co decreto de plurilingüismo, o que fixo, o que máis disposicións, non só no ensino, senón tamén na administración, en outras, o que fixo o goberno de Núñez Feijóo cando este chegou ao poder foi lanzar unha mensaxe moi clara: o galego é prescindible, o galego é secundario, o galego non importa, non é serio. Punto. E esa mensaxe foi a que lanzou, digamos, non o dixo así abertamente, pero todas as súas actuacións foron nese sentido. Por exemplo, exames, oposicións para os Sergas. Entón a xente pode coller a folla en galego ou pode coller a folla en castelán, a folla de exame. Pero claro, de repente notas que na folla de exame en galego hai moitas cousas raras que non se entenden ben, e entón digo, pero mira, isto está mal traducido ou isto está non sei que, entón o que che dine, bueno, en caso de dúbida, e amais poncho ali escrito, en caso de dúbida vale o que vale é a copia en castelán. Pues claro, que mensaxe se están mandando, que o galego non va, a fin de contas va, é porque temos que facelo, pero en realidad o que vale é o castelán. Ese é a mensaxe de Núñez Feijóo. Estes días saía tamén un artigo do presentador do informativo de la noche, Fortes, que Xavier Fortes, sí. É que confundo o nome do Xavier, o pai era, como era o pai? Era Fortes Bouzán, pero non me acordo o nome. O pai foi o director de Magalume, sí, da primeira revista que hubo. Sí. Bueno, pois pues Xavier Fortes falaba, citaba o caso de Feijóo, que dinlle os compañeiros de traballo, no, a Feijóo non hai que poñerlle debaixo rotular a traducción ao castelán, porque se lle entende perfectamente. Falaba deso, do mal uso que se fai da lingua, bueno, que tamén iso axuda a despreciar. Así como Manuel Fraga falaba ben o galego, falaba o ben, as cousas como son, é dicir, podes estar nas antípodas, pero hai cousas que hai que recoñecer. Así como Manuel Fraga falaba ben, Feijóo fala moi mal, pero que ademais, home, foi 4 anos vicepresidente da Xunta, agora leva 11 ou 12 anos de presidente. Home, tivo tempo a mellorar un pouquinho ese galego, pero fala un galego plano, un galego de piso, plástico, parece a comida do avión, que non sabe a nada. Que non sabe a nada. É dicir, eso non é galego, eso é unha cousa que pode pasar por galego, por tibetano ou por outra cousa distinta, pero o galego, nada. Non che parece lamentable que estivo outro día, Feijóo, con Antonio Costa, o primeiro ministro portugués, con Marcelo Rebelo, o presidente da República, e que tiveran que falar en castelán. Bueno, eso se ha hecho de todo. Y tanto. Mira, se ha hecho de todo. O outro día, creo que saiu Carlos Callón nunha canle de televisión portuguesa. Sí, portuguesa, sí, sí, sí. Porque está dando aulas ali. E, bueno, falaba de palabras que temos nós que os portugueses non coñecen, como larpeiro, axiña, sí, enxebre, o baño. E, bueno, mira, non estaría mal que lle dera unhas aulas así a Feijó. É lamentable nun acto así, no que, bueno, era un momento para dar a valer a nosa lingua e tal, sí, comunicación claro, con todo o mundo da lusofonía. Sí. Pero está claro que para este señor o que en Galicia xa usa de media langueta o galego, así, sin moito convencemento, fora de Galicia non lo usará nunca, eso está claro. Sí. Eso, bueno, mira, eso es desbotar ou polo menos anularse el mesmo como totalmente, como nacido en Galicia, non? É dicir, sí, non se prestixa el mesmo como galego. Non, ni como presidente dos galegos, non, para nada. Non, para nada. Ademais, aquí cualquier político catalán ou non catalán emprega o catalán, o idioma catalán, non somente como prestixo, senón como eu estou nunha cidade, eu estou nun país, eu estou nunha zona que honrame falar en catalán. Exactamente. Ademais, a veces o uso, cando non se lle quere algo, notaselle moito. Sí. Ademais, hai unha cousa que te dixo, tá loco por irse a Madrid. Exactamente. Pero loco perdido, por irse a Madrid. Sí. Mira, Enrique, porque hai outras cousas aí que, sí, las que queríamos falar. Aí Xulio está en Barcelona, mas eu fomos alumnos de Gargallo, que ti supoño que o coñeces. Ah, sí, home, sí, claro que coñezo, Enrique Gargallo. Claro, Enrique, os dous traballastes moito sobre o galego de Extremadura. Sí, ella, ¿no? sí. Mira, estes días viñan tamén unha entrevista co alcalde de Lubián, de Zamora. Sí, Felipe Lubián, gran amigo meu. Decía él que a proporción de galego falantes na Galiza é moi inferior a do concello de Lubián. Sí, chámase tamén, sí, claro, Felipe Lubián. E fala claro, que hai máis dun 80% de galego falantes ali en Lubián, sí, ¿no? Sí, posiblemente 90%. Non sei que relación tes co Baldo Ellas, que antes pues, ibas, sí, moito cos alumnos da Facultade, sí, de Magisterio e tal, non? Sigo indo. Sí. Bueno, ahora non podemos ir neste último ano e medio, pero sí. Nas catro concellos de Zamora onde se fala galego, o uso é dun 90%. Carai. Sí, pero bueno, te conta que son 2.000 persoas, é poboación avellentada toda, é poboación, bueno, nativa de alí. Entón, sí, quen non fala? Os que non son de alí, é dicir, o farmacéutico, unha señora, non sei, de sudamericana que casou con de alí, os que non falan son os que non son de alí, os que son de alí falan todos. Sí. No Bierzo, por exemplo, xa a cousa cambia moito. No Bierzo anda no 25% de falantes. En Asturias, na zona de Asturias onde se fala galego, entre os ríos e o Enabia, andan no 70% de falantes. Sí. En o Val do Ellas andan no 98-99%. Uh-huh. Carai, e teñen a honra facer falar nese idioma. Sí, totalmente. Uh-huh. E pobre de que o fillo che volva falando castelán a casa. Sí. No, pero ti tiene no está aquí, ¿de dónde saíche? Espero que che pasa, de se volta a cabeza o qué. Si tiene no. ¿Dónde ves? Exactamente. Enrique, eu vou todos os anos a Cornellá, onde está a emisora Radio Cornellá. Sí. Sabes que ali celebran todos os anos un certame de poesía, sí, desde aí xa. Sí, señor. Sí, señor. 30 anos, e eu coucho xogar cada vez que vou ali, veño encantado, porque ali escoito, en Cornellá escoito falar máis galego que aquí en Pontevedra. Podo che asegurar. Creo che ben. Bueno, mira, outra cousa. Porque ahora, últimamente, estás a falar outra vez moito de Cunqueiro. Universidade de Vigo está preparando a publicación de toda a poesía de Cunqueiro, e máis vai sair unha revista con novos achegas. En concreto, que é isto do caderno de 1928? A ver, preciso un momentiño. Non podemos editar toda a poesía de Cunqueiro, porque iso é, digamos, quen ten os dereitos son Galaxia, Editorial Galaxia, e non queren. Sí, non queren. Non, que están sacando os libros e non va a sacar a poesía completa por un momento. Entón, bueno, están sacando libros. Vale, nos agora o que sacamos en febreiro foi un libro de poesía dos apócrifos, é dicir, poemas de Cunqueiro que nos descubrimos que Cunqueiro publicara como traducións de poetas estranxeiros, pero esos poetas estranxeiros non existen. Pero levou-nos moito tempo verificar poeta por poeta que non existen, que era unha cunqueirada. Pero hai poesía maravillosa, magnífica, da máis alta de Cunqueiro. E logo, sí, polo que ti me preguntas, polo caderno de 1928, é o seguinte. A documentación que depositou o fillo de Cunqueiro, César Cunqueiro, na Fundación Penzol en Vigo, entre moitos folletos, folios soltos e follas rotas e todo iso, apareceu un caderniño, un caderno destes de Moleskine, de levar contabilidade, estes rayados, non? E aparecía 1928 a Loro Cunqueiro. E abres o caderno e empezamos a topar, pois, reflexións, como anotacións, como autobiográficas, unha especie de diario, e polo medio fomos topando moita poesía, pero poesía con data, é dicir, de agosto de 1928, é dicir, Cunqueiro ten 16 anos. Entón, empezamos a encontrar poesía que non imaginábamos que este home chegase a facer, que é modernista, poesía modernista, este tipo... antes de poñerse a facer poesía vanguardista seguindo a Manuel Antonio, ou popularista seguindo a Noriega Varela, ou a Lorca, ou a Alberti, ou facendo a poesía neotrovadoresca, este foi modernista, pero isto non o sabíamos. De repente un rapaz de hace 6 anos empeza a facer versos de amor a moitas rapazas diferentes, e versos de amor, digamos, dun amor así desesperado e tal, en plan Rubén Darío total. E máis, hai poemas en que bueno, hai un poema en concreto que lle canta a Rubén Darío, chamalle pouco menos que Deus, non? É dicir, é un rapaz que empeza a escribir os seus primeiros versos, non son uns poemas maravillosos, non? Son uns poemas dun rapaz a 6 anos que empeza, que quere abrir o seu camiño poético. Entón, nese momento, está deslumbrado polo modernismo, pero empeza a estar deslumbrado tamén polo popularismo de Noriega Varela, e de Crescente Vega, e toda aquela xente da Escola de Mondoñedo. Entón, é un rapaz tatexando, dando os seus primeiros pasos en poesía, non son versos aí moi ben medidos, moitos deles, cuartetas con unhas rimas un pouco irregulares, pero claro, tampouco podemos esperar moito dun crío que empeza a facer poesía. Entendedes? Pero a nos parecenos importante ese caderno, porque están aí as primeiras labras do que foi o obradoiro poético de Cunqueiro. Mira, eu ahora mesmo teño aquí, que estive no buscando, sabía que o tiña, pero en caso era dar con él, o libro Flor de Diversos. De Jesús González Gómez, sí. Seguramente que porque eu non vi referencia ninguna a que algúns deses escritores non existiran, ao mellor nin siquiera o sabía. No. Jesús aí nese libro pon 3 ou 4 autores que eu descubrín que non existiron, pero que despois el descubriume que na edición que fixemos da poesía de Cunqueiro do ano 2011, que metemos 60 poemas novos, metemos entre eles 13 apócrifos destes, os primeiros apócrifos que publicamos, pois un deles descubriunos Jesús que non existira, porque fora, digamos, no Faro de Vigo publicara o seu poema dun autor italiano, un tal Bartolini, e nos buscamos Bartolini e non existía, pero existía Bariolini. Entón, sí, entón, por un erro de imprenta, levou-nos a pensar que non existía o poeta, pero sí. Agora, o que estamos buscando é os poetas con todas as variacións posibles sobre eses nomes e apelidos, porque queremos ver que efectivamente que exista o poeta e que exista o poema. E se non existe nin o poeta nin o poema, e aparte canta e cheira con Cunqueiro por todas partes, o seu recendo está por todas partes, os seus temas, os seus mitos, as súas manías, os seus todo está aí. Entón, pois sí, temos que deducir que son dele. Bueno, tamén saiu hai pouco unha biografía de de José Besteiro, ¿no? Sí, bueno, Lina, sí. Bueno, en fin. Puedo decir, a ver, está muy bien, achega moitos datos, pero é unha especie de bibliografía, é unha biografía de Cunqueiro por un lado e unha autobiografía do autor de Besteiro por outro, e compara as paralelismos que hai entre a súa biografía e a biografía de Cunqueiro. Faino desde o punto de vista da admiración, non? Sí, está claro que o admira, pero ten aí, digamos que hai cousas, moitas cousas que se repiten, es decir, ese libro mellor, algo alixeirado, circularía mellor. Eu acabei no de ler esta semana e deixoume un sabor agridoce. Sí, eu falo, non sei, Xulio, querías... Quería preguntar, ou algo, bueno, quería engadir unha cousa que non sei se te acordas, porque o noso profesor Basilio Losado comentounos que nun momento determinado propuxera xunto con outros darlle o Premio Nobel precisamente a Cunqueiro pola grande obra, polas moitísimas cousas que tiña sin publicar e polos moitísimos poemas que estaban inéditos. Posiblemente isto ten que ver co que están agora descubrindo, non, Quique? Sí, e aparte do que falabades antes deses poemas que imos publicar agora nunha revista, son os cadernos, os poemas do caderno, máis un montón de poemas máis, ata 64. A ver, todos son poemas, pero son, digamos que, borradores. E logo hai tamén algúns poemas ou algúns borradores que están fragmentados, porque a folla está cortada, está rillado pola couza, hai uns manchas de humidade no papel. Son disto que podemos ir recuperando, non? Recuperamos ás veces versos soltos ou estrofas soltas. Bueno, vai todo o que temos de Cunqueiro en poesía, que non está publicado en libro, que ainda nunca se publicou en libro, e ímolo publicar agora na revista Cumieira da Universidade de Vigo, supoño que será para setembro ou para outubro. Entón aí sí van van varios estudios sobre Cunqueiro, e un dos estudios máis ben é a presentación desta, nos chamamos de poesía rescatada. Nesa poesía rescatada hai poemas maravillosos, e hai poemas, este é o Caderno 28, que nos axudan a ver como naceu ou como se foi facendo este poeta. Moi ben, sí, pois... En ese sentido, ten razón, Basilio, que ainda queda moito, moito por sachar na vida de Cunqueiro. Queda moito porque este home non debía dormir, debía estar escribindo día e noite. É que Basilio contábanos que él tivera moitísimas charlas con él, porque Cunqueiro veu aquí a Barcelona varias ocasións, e concretamente dice, é que non me quere contar as cousas que ten escritas, non, moitas delas non más comunicou, pero bastantes delas seguro que ellas confesou, porque él tiña moitísima, o sea, Basilio dicía, eu teño moitísima predilección por Cunqueiro, sí. Non solamente por como me explica a gastronomía, que tamén, pero senón por moitísimas cousas máis que lle contaba o don Álvaro. Mira, mandoume González Gómez un recorte de prensa, de prensa catalana de 1933, en que falan glorias dunha conferencia que foi dar Cunqueiro ali. Cunqueiro, con 22 anos, foi en tren a Barcelona. Se o tren hoxe é unha calamidade, digo Barcelona, imaginadevos nos anos 33. Bueno, 48 horas todos os días. Pois foi a Barcelona, deu unha conferencia sobre a nova poesía galega, leu varios poemas deles, entre eles a elexía a Manuel Antonio, que se reproduce no periódico, e volve. Xa Cunqueiro, desde que era moi novo, desde 21, 22 anos, sempre tivo moita, moita relación con poetas cataláns, con Carles Riba, con Carnet, con toda aquela xente. Tiña moita relación e iba moito por Barcelona. Sempre, de feito, el ten dous poemas en catalán, originalmente escritos en catalán. É dicir, tamén quixo e traduciu, pues, non sei, 20 ou 25 poemas de poesía catalana de diversos autores, de diversas épocas. El tiña predilección por Cataluña, por suposto. Pois eu coñecín, perdonadme, eu coñecín a Álvaro Cunqueiro, que non se vien en canera, saindo do centro galego, ali nas Ramblas, e digo, ten ese home que vai andando aí polas Ramblas co seu abrigo, co seu chapeiro, e dixeme, é Álvaro Cunqueiro, éche de Mondoñedo. E daquela foi cando coñecín, e fun a saludarlo, ¿no? Digo, como paisano, un home moi agradable. E aí foi onde coñecín eu personalmente ao Cunqueiro. Sí, sí, sí. Bueno, non te levou de viños inmediatamente? Non me levou de viños. Salvaxe. Ivo con outros señores. Ah, bueno. Bueno, vale, formal ese día. Vale. Bueno, tiña tamén poemas traducidos de Espriu, creo. Sí, de Espriu, de Papaseit, de Carné, de Rivas, de poemas medievais cataláns, de esta poesía occitano catalana. Unha anécdota que eu lera, el era moi aficionado a coleccionar estas bolas de neve, non sabes? Sí. Que lle das a volta, e que porque el decía que era como que era o cumplir o sono de Leonardo da Vinci, que era levar a neve das montañas e botala sobre as cidades, non? E resulta que unha moi querida del dunha cidade de Francia rompeulle un neto, cando el xa estaba moi doente, non? Entón o seu fillo chamou a, que non me lembro ahora do nome, a un escritor catalán, para que fora a Luján, me parece fora Néstor Luján. A Luján, sí, puede ser. A ver se lle conseguía nesta nunha cidade francesa unha bola, pois, porque lle afectara muitísimo daquela bola de neve, ¿no? Sí, Néstor Luján, que tamén era moi aficionado a gastronomía. Sí, sí. De papar andaban ben todos, Gustaba lle su papel, Sí. Sí, pero tiña verdadeiras logias de cada unha sí. das gastronomías que se celebran en Galicia, Sí. Bueno, pois, pola miña parte, Enrique, xa te levamos casi media hora aí ocupándote. Bueno, para mí encantado. Agradecermosche moitísimo a túa disponibilidade e a túa amable atención. De verdade que aprendemos contigo, posto que nos enseñas moito. De verdade, queremos que o noso idioma siga tendo prestixio e que gracias a traballos como os teus, porque moitísimos dos teus ensaios están casi esgotados polo tempo. Acórdome dun que me fixo moitísima ilusión, a reseña dun libro de 55 mentiras sobre a lingua galega. Sí. Aquelas 55 mentiras naceron para combater as mentiras que empezou a soltar Feijó. Pois ves, pois está esgotado, o sea que tiñes que facer unha segunda emisión. Pero podes descargar na rede, buscas 55 mentiras e apareces na páxina de Prolingua e podes descargar o PDF. Pero, Enrique, desgraciadamente non é fijo único, porque son o nivel dos políticos, a sensibilidade, empezando xa por Paco Vázquez, que hai pouco que o entrevistaron en castelán na televisión galega, na televisión galega. Sí. É que o Partido Socialista hai un mantivo, a pesar dos ataques á lingua. De eso é culpa dos propios medios de comunicación. Si unha persoa non sai no medio, non existe. Claro. Mientras que si nos fuéramos capaces de sacar no medio precisamente a Ana Peleteiro que fala en galego y además es una honra para o noso idioma, pois é mellor, moito mellor escoitar a Ana que non escoitar a un tal Paco Vázquez. Necesitamos referentes positivos. Sí, pero nese mesmo medio, por exemplo, chamo eu e digo lles como oín eu na Radio Galega desde aquí, oín que hasta unha vergoñada de escuitar, había unha señora que era de Ferrol, dicía, no, si yo le estoy hablando en castellano, usted me tiene que hablar en castellano. Claro. Pero aí o periodista reaccionou moi ben. Por eso, dixo, usted está dunha cal galega e eu te ibulle falar galego. Claro. Aunque, por exemplo, o caso de Rueda, vicepresidente, galego falante, pero vai as manifestacións que fixou esa asociación de Vigo, da que afortunadamente ahora xa non se escoita a falar tanto, non? Pero é bilingüe, o que pasa que ahora está reconvertida en Hablemos Español, e xa ten unha cobertura. Pois, Él fue ahí a esa, alguna de esas manifestaciones. Sí, bueno, sí, ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, Rueda sí. Bueno, pues ojalá que teníamos un menos idioma mucho más productivo, mucho más positiva. Sí, sí. Venga. Muchas gracias. Pues unha aperta as dous, moitísimas grazas. Moitísimas grazas, Quique. Hasta outro momento. Mira, vale. Ya temos no, no, mira, no, quen temos por aí. Mira, hola. Outra escritora, Xulio. Hola, que tal? Hola, aperta. Vale, pois si xa te despides, Xulio, hasta outro momento. Vamos a poñer un bocadinho de música e saudamos a seguinte convidada. Tribu que no rodea, paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga y justifica cada ferida. A tribu que no rodea, paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de uvas francas, con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prejuicios en cada instante. Bueno, esta música sírvenos para saudar e felicitar e dar ya benvida a Arancha Portavales. Damos ya benvida, desaudámosla muy cordialmente. Muy buenas tardes, Arancha. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por atender o noso convite. A mellor incomodámoste, pero o que queremos é felicitarte, saudarte, darte os nosos parabéns, porque sabemos de que acaban de presentar un libro, ademais sabemos por un amigo común que é un tal Armando Reguexo, que quizás coñezas, que dese teu traballo A vida secreta de Úrsula Bas, el fixo unha recensión importante, e nos pois facémonos eco e queremos comentar contigo non somente eso, sino parte da túa creatividade escritora. Pois como ides molestar para dar parabéns a ninguén, que coido que a ninguén no mundo lle molestan os parabéns, non? Grazas por convidarme para falar do meu libro. Pois eso, non eres umbral, pero sí, de eso queremos falar, do teu libro. O que queremos é que nos expliques algo máis do que dixo precisamente Armando. Armando decía que el fixo ademais unha fotografía que colgou nas redes falando de que un inspector, o Santi Abadio, o inspector Ana Barroso, eran os protagonistas de esa escritora desaparecida, A vida secreta de Úrsula Bas, estaba diante dunha comisaría de policía de Santiago de Compostela. Eso, de eso vai o teu libro, non? Sí, a ver, con A vida secreta de Úrsula Bas retomamos a andaina que comezamos con Beleza Vermella, un libro que me deu moitas, moitas alegrías, nas que o inspector Santi Abad e Ana Barroso pois resolvían o caso alén, e cando rematou ese libro, a verdade, funcionou moi ben. Eu a verdade non acometo a escrita en función de plans comerciais, e inmediatamente despois de rematalo sentín que tiña que continuar con él, non? Sí, e despois, bueno, Beleza Vermella tivo 5 edicións en castelán, 5 en galego. Acometime esta segunda historia, que a verdade é moi diferente, porque mentres que Beleza Vermella era un policial clásico de cuarto pechado, aquí temos unha novela moi psicolóxica, moi de thriller psicolóxico, no que unha escritora de súa abandona un día a súa casa e xa non aparece máis. A partir de aí, o que comeza é unha carreira trepidante da Baza Russo para topala por toda a xeografía galega, e por debaixo que temos é esa escritora nun soto falando, rememorando como chegou ata aí, incrementando as doses de misterio ata culminar nunha historia que a verdade está me chegando polos lectores, que deixa moi pegado a cadeira, que é o que buscamos todos os escritores de novela negra. Bueno, baseaste en algún tipo de investigación ou en algunha cousa que teña algo que ver coa realidade ou con algo que soupeches de algún momento determinado? A verdade é que dos casos dos meus libros sempre hai quen saca similitudes da vida real, pero que é verdade que calquera cousa da que escribamos acaban sacándose similitudes coa vida real. Sempre digo que o horror está aí fora e nos non inventamos nada, non. Sí que é verdade que en Beleza Vermella pues, tiñamos moitas similitudes, o sea, era un asesinato dunha nena en Santiago e moita xente un consumio rápido co do caso da nena Suta, pero se ven un leo libro de cartas e que non ten absolutamente nada que ver. E aquí sí que é verdade que temos desaparicións de mulleres, e sí que hai un momento en que para facer un pouco fincapé no andador que supón a pérdida dun ser querido sen saber que pasa con él, porque cando non aparece un cadáver a dor é moito máis grande, pois aí sí que hai moita, quisen un pouco lembrar eu explícitamente o caso de Sonia Iglesias, do Marta del Castillo, que son casos que conmocionaron a totalidade da poboación, pero a verdade é que non, eu simplemente invento as miñas historias para que a xente o pase ben, e sobre todo sí que investigo moitos procedimentos así, non para adoutrinar ao lector, senón simplemente para que non chirríen as cousas, para que non haya un rencor aí de cousas que parezan inverosímiles, non? Sí. E sí que pois que investigo moito, pois son os procedimentos de Ministerio Interior, protocolos, policía, etcétera, non? Pero sí. Bueno, sí que é verdade que non son casos reais, é simplemente pura e absoluta ficción dada de toda a vida. Pois alégrame moitísimo, de verdade que eso é o máis importante, precisamente a creatividade e a ficción que bueno, pois seguro que colles de outros autores que lees moitísimo, posto que senón non teríamos esas lecturas tan encandilantes, non? Porque como nos dice Armando, pois parece ser que él disfruta co relatos. E entón pois eso é o que o lector quere, que disfrutar non somente co relato, sino tamén coa propia escrita, non? Porque tamén buscas que o vocabulario sexa tamén rico na comunicación. A ver, teño unha escrita moi sinxela, pero hai xente que di que a todo sinxela porque fui no País Vasco, crieime alí, evidentemente non me crié en galego e tal, pero non ten que ver con iso, porque cando escribo en castelán tamén practico unha non son de linguaxe moi moi complicada. Sí que é verdade que sí que coido moitísimo a escrita, non? A mí foi moita gracia porque todos os meus lectores comentan dicindo está ben escrito, como se alguén pudiera esperar dun libro que estuvese mal escrito. E para este libro que asocian y pese a ser novela negra está moi ben escrito, non? É algo que me parece realmente bastante torticeiro, non? Porque quero dicir que a novela negra a literatura é tamén, non? E sí que coido moitas formas, e comecei escribindo microliteratura e penso que iso se nota moito, son moi concisa, moi precisa, moi parca en descripción, así que moito o aspecto estético do que conto. É moi importante, sempre digo que todas, absolutamente todas as historias están contadas, e o que temos que facer os escritores é contalas de xeito distinto, ¿no? Por iso digo eu que ti leis moito e escribes moito. Por iso vives dúas veces. Bueno, evidentemente, dende que escribo leo menos. É unha cuestión de simplemente de tempo, é evidente. Pero sigo lendo moito. O sea, o ano pasado sí que cuantifiquei os libros que lera, lín 42. Olé. É verdad que o ano pasado lín moito máis o ano anterior, por exemplo. Este, pois, podemos diciros que leo. Dende Xaneiro, pois, leo, podería miralo. Uh-huh. Bueno, unha morea. 21. Mira, bueno, estamos hablando del sueño. Non está mal. Bueno, eso dache para escribir, dache moitísimo para escribir e ao mesmo tempo relatos. Bueno, por certo, quería que nos dixeras algo tamén de ese anterior, de Mente, me parece, como era? Historias de Mentes. Eso. Separado. Eso foi do ano pasado, non? Foi do ano pasado. Sí, o ano pasado, en dezembro. A verdade, coa pandemia pasou un pouco máis desapercibido, pero non podíamos facer o tipo de presentacións que estamos facendo agora. Historias de Mentes é un libro maravilloso, sobre todo porque hai que destacar que é maravilloso dende o punto de vista de obxecto en sí, pola edición, polo papel, polo gramase, pastanxa, editado por Bululú, que xa sabemos que coida a edición, e ademais ilustrado, quero de verdade dicilo, o libro ilustrado por Javier Zavala, Premio Nacional de Ilustración, que, bueno, hasta foi portada do Cultural unha ilustración dese libro, non? Son historias de xente que ten algún tipo de problema mental, que non enfermidade, algún simplemente, pois pues, temos desde unha muller con TOC, outra con estrés, outro con estrés postraumático por estar nunha illa deserta, outra con manía persecutoria, un maltratador, un home que entra a matar xente nun edificio, De esa pequena problemática, unha muller hipernésica, imos construir un relato. De feito, aí se atopa a precuela de A vida secreta de Úrsula Bass. No que creei un relato sobre unha muller famosa escritora acosada. É verdade que o libro A vida secreta de Úrsula Bass non ten en absoluto nada que ver co conto, pero sí que me sirviu para crear o imaginario, que collín o personaxe e a situación de acoso. A partir de aí construí unha novela nova. Realmente yo teño moito cariño, e volvín ao seu editor, que Pablo Zaera e Luis Ortigosa de Bululú, volvín a eles, porque eu agora estou publicando sempre con Galaxia e con Lumen, en Madrid con Lumen, en Galicia con Galaxia, pero sí que esta vez publiquei con eles porque Pablo foi o que me descubriu aí 6 anos, ou que sen coñecerme de nada, como digo, sempre digo, era unha ama de casa que facía lasaña na Thermomix e púsome un contrato editorial só porque lle mandei 20 microrelatos, non? Entón, tiña moitas ganas de volver a traballar con eles, e cando presentei ese libro ao Torrente Ballester, dado que era de literatura curta, porque son relatos, non é microrelato, pero é microrelato, decidín que volvía con Pablo e ofrecinho, e evidentemente salió un libro fermosísimo, como non podía ser de outro xeito, estando feito por Bululú. Quizás esa tema de investigación venche precisamente por a tua formación profesional, non? Que, porque ao mellor o dedicarte a abogacía ou dereito, pois dache tamén para investigar, non? Todo o mundo pensa que sí, pero o dereito é ten moitísimos campos, como todos sabemos. Nunca me dediquei a abogacía. Nunca son licenciada en dereito, pero nunca me dediquei a abogacía e nunca me dediquei a esa parte pública. Eu son do Corpo Superior de Finanzas, son inspectora de Facenda e Interventora, e nunca xa máis me dediquei a abogacía, quero dicir, en canto rematei a carreira, pecheime a estudiar, xa levo 22 anos traballando na Xunta de Galicia, e nunca exercín de abogada, non sei máis que o que estudié na carreira hai 20 tantos anos, que como xa imaginaredes, sí, non lembro para nada, xa non me lembro onde deixei as chaves onte, non me vou lembrar o que estudié en Dereito Penal en 1994, pero non debería ter dito isto, que agora xa se sabe a idade. Bueno, o caso, bueno, que saiban que a mellor unha inspectora de Facenda ten algo que ver contigo, seguro que pois esas... Tampouco exercín nunca no corpo de inspección, sempre tomei posesión no corpo de interventores, levo 22 anos no corpo de intervención, que podería traballar no corpo de inspección, pero a verdade sempre me gustou máis esa área e estou moi contenta. Pero bueno, que non axudar non me axuda, o que sí que sempre o digo, non é o mesmo unha aproximación ao dereito de unha persoa que estudou dereito que se un é biólogo mariño, evidentemente. Claro. Quero dicir, evidentemente, pois cando teño que revisar unha pena, un calquer tipo de cousa judicial, pois evidentemente a linguaxe é me coñecida, pero máis aló diso non me axudou a carreira, non? Pois de verdade que estamos descubrindo cousas interesantísimas e moi importantes da túa traxectoria escrita e tamén da profesional que nos acabas de descubrir, que todas as persoas pensaban que exercías a abogacía. De feito, en realidade, pois o que queremos e o que queríamos era saber da túa creatividade escrita. Mira que curioso, comenzaste precisamente cos microrelatos, é dicir, cos relatos curtos, ¿sí? Que por certo, aquí en Cataluña, pois hai unha asociación que é Rubí, que a asociación de Rubí, a asociación galega de Rubí, na nosa Galiza de Rubí, que fai un concurso anual de microrelatos. O sea que si non se parece mal, voulle dar o teu nome a presidenta da asociación, porque o mellor pode servir para axudarnos a facer de xurado. Sí, encantada. A ver, comecei microrelateando, como digo, neste último ano fixen un só microrelato, que enviou un concurso en Cataluña, que é un concurso que quero moito, da Microbiblioteca de Barberá del Vallès. Certame que gañei hai 2 anos, un dos certames máis importantes de microrelato de España. E volvín a ganar a mensual e estarei na final, que será en Barcelona, en Barberá, en setembro, e irei porque terei ganas, a non ser que a pandemia o impida, non? Pois soy un microrelator que evidentemente no puede estar a alto nivel con dúas editoriais editando un libro que, a nivel de promoción que estou agora xa con Lumen e con Galaxia, non? Realmente empecé con Na ventana de Carles Francino, fui un finalista anual de Hispanos. Bueno, martes estaré con él en La Ventana por la tarde. La Ventana, sí, sí, sí. Dos detectives, tengo moitas ganas. Comecé iso con microrelato, gañei bastantes concursos, a verdade, pero encántame, pero non me daba a vida, porque no momento en que entra na novela, nas correccións, nas galeradas, nas promocións, é máis ser traballar polas mañáns, pois xa resulta prácticamente imposible. Pero o mundo, a mí a microliteratura en xeral pareceme un mundo apaixonante, porque sabedes tanto falo, imaginade contar un texto nun relato de 100 palabras só, ¿no? Bueno, es una barbaridade. E outra cousa que se esquece, ou polo menos non a dís, pero nos temos que dicila, que precisamente o premio que recibiche de novela por entregas, pues me parece que foi no 2015. Esta foi a miña primeira incursión a literatura en galego, dábame moitísimo respecto. Voz de Galicia, non? Xa dicen que pues, foi a miña primeira incursión a literatura en galego, a pesar de que eu, claro, traballo todos os días en galego, e digo que comezo a escribir en castelán, esa mesa e o galego. De verdade que no meu espectro lingüístico está reeducada fora de Galicia, volvín aquí aos 13 anos, se non falara nunca na miña vida galego, viña de estar no meu Castelle, no País Vasco, pois a verdade dábame respecto, foi unha cousa increíble, porque eu tiña o primeiro libro este de que falei de microrelatos con Pablo Zahera na imprenta, e de repente gañei a novela por entregas, o que supuso pois o salto a unha editorial grande como Galaxia, con Sobrevivindo. Iso pois ao final pois foi un despegue, non, importante, aínda que o verdadeiro despegue produciuse con Deixa a súa mensaxe despois do Sinal, que foi a obra que me traduciron pois a tantos idiomas, non? A verdade é que sí, pero bueno, foi un fito moi importante na miña vida, gañar esa novela por entregas, porque ademais coido que cando gañei xa me dixeron que era a primeira vez que unha escritora novel sen nada publicado naquel vintre pois gañara o premio. De que en conta que isto a min pásame con 40 e tantos anos, quero dicir que foi unha cousa, porque non escribía antes, non é que non publicases, que non escribía, comecei a escribir con 40 anos, e a verdade foi un suceso moi importante na miña vida. E esta noche pues... te cuento tamén, non? Esta noche cuento tamén un certamen tamén gañei, e que realmente o que fai Juan Morán nese blog é maravilloso. O sea, bueno, asunto que nos este a escoitar e que era escribir, é simplemente unha web que se chama Esta noche te cuento, que todos os meses propón facer un conto de ata 200 palabras en castelán. A verdade é que despois gañan algúns a final de ano e tal, pero o que é importante é que estimula moitísimo a creatividade, hai moi bo rollo, a xente comenta o teu conto, hai xente que escribe señal, xente que escribe menos señal, xente que non escribe ben, que é verdade, que tamén hai xente que non escribe ben, hai que dicilo, pero sempre hai con moitísimo respeto, pois que bonito se quedou, pois tal, e sobre todo para dar un pouco saída a ese culo escritor, que ten moitísima xente, hai moitísima xente, ten o culo escritor a máis do culo lector, non? Moi ben. Pois eu quedo abraiado da xente nova que en Galicia temos, do ben que traballa, do ben que escribe e do ben que fala tamén, non? Sobre todo o galego, xente nova, e sobre todo ti ainda mereces máis por culpa de que ti non eres galega, dixéramos de nacemento. De nacemento non, teño oito apellidos galegos, Monteda, Ferreirós, moi ben. Meus pais son de aquí, sí, pero bueno, eran emigrantes, nacín fora. Quería che preguntar se dicir xente nova estabas a falar de min, porque evidentemente teño de todo menos de novas. Como que no? Con meu lado eres unha nena. Eso, comparado con nós. Agradezo moito. Sí que é verdad que por detrás é xente nova, de verdade, ven con moitas xeracións, podíamos falar. Mm-hmm. Pues non sei, de xente como Berta Dávila, como Ismael Ramos, como Aloa Tí, como moitísima xente que está escribindo, que é moito máis nova e que está facendo cousas moi moi grandes aquí a nivel literario. Lembremos ese premio nacional de poesía para Alba Tí, quero dicir, estánse facendo cousas moi boas en Galicia, recoñecidas fora dela tamén, non? Ademais, día precisamente falando con unha nena, unha rapaza, que xa ten os seus 30, pero ao meu lado é unha rapaza, pois falando, e dixen eu, como natiches aquí, criacheste aquí, vas a Galicia de vacación solamente un mes ou mes e pouco a Galicia, como é que falas tamén o galego? Dice, porque miña nai e meu pai son fillos de galegos, e os meus avós meteronos o galego nas veas. Sí, claro. Eso leva no ADN. Sí, por eso digo que todos los, la tercera generación. Todos los sacerdotes. Por cierto, creo que tenemos un problema. ¿Escoitades, me ven? Sí, sí, ahora sí, mismo sí. Sí. Sí, sí. Vale. Bueno, dime, perdona. Pues Arancha, que para nós é un orgullo e un prazer, unha honra terte aquí no noso estudios virtuais que agora mesmo temos, pero que despois faremos unha pequena captura de pantalla para colocarlo na nosa páxina. Por lo menos esta charla despois grabémola e tamén a colgaremos. Quería decirche, quería preguntarche si tes algunha, non sei, algún inconveniente ou algún rexeite, por exemplo, por escribir en galego ou porque as persoas, non sei, distinguen en que ti escribas en castelán ou en galego? A ver, xa digo que o bo que ten comezar a escribir tarde é que un xa ten unha idade, non? E sempre digo que non tolero que ninguén me diga por que escribo en galego, e tamén digo que non tolero porque ninguén me diga por que escribo en castelán. É algo que teño moi moi claro. De logo, penso que se a miña obra se traduciu a hebreo, a alemán, a italiano, a castelán, está saindo, está escrita originariamente en galego, penso que simplemente unha mostra de que as linguas non se paran, senón non. E que cantas máis linguas se saiban, pois moitísimo mellor. Ahora que, o que dixeches desta rapaza, os meus sobrinhos viven no País Vasco, meu irmán vive alí, meus sobrinhos netos viven alí, non falan galego, pero si que o entenden, e si que cando falan cos abuelos, pues, esforzanse por falar palabriñas en galego, mandar bicos, mandar apertas. Quero dicir que as linguas non se paran, unen, e dende logo non atopei rechazo ningún. A min costou unha grandísima editorial en castelán como El Lumen, non vos teño que decir que editorial é, a editorial de Mafalda, de Patti Smith, de Alice Munro, e de Toni Morrison e outros premios Nobel, unha editorial grandísima, e a min leronme en galego para traducirme a castelán. As miñas editoras leronme en galego e non houve ningún problema, e decidiron ao momento que me publicarían en castelán, idioma ao que me autotraducín, co cual quero dicir que hai que sacarse da cabeza que as linguas separan, evidentemente non separan. Do mesmo xeito que digo que teño, por exemplo, cando fago microrelatos sempre fago en castelán, porque sí que requiere un maior espectro lingüístico na medida en que hai que facer unha escolla semántica moito máis grande, poido que sí. Entón, síntome máis cómoda, pero tamén teño feito algo en galego. Pero non a cuestión que me preocupe, e dende logo que o que queira opinar que opine, xa vos digo que tendo unha idade, como digo eu, esas cousas a agua está por riba de moitas cousas. Pois nesa línea iba a miña pregunta, é dicir, se tiñes algún rexentamento ou non, que en realidade o que fai falta é comunicar, non precisamente o idioma ten que ser unha eiva para poder comunicar e para poder facer a túa creatividade, pois, ademais, como ti agora mesmo comentaste, si eres traducida a varios idiomas, por alguna razón é, non é precisamente porque entregues un único idioma, ¿no? Que nos non planteamos nunca porque Ken Follett escribe en inglés. Claro. Claro. Va a decir que Murakami escribe en japonés, pero seguramente escribe tamén moito en inglés, porque según link no seu libro de que falo, cando falo de escribir, dicía que facía unha especie de compendio, que primeiro escribía en japonés, autotraducíase ao inglés e tal. Sí, pues, de verdade que ao final as linguas están para comunicarnos, e as traduccións existen exactamente para iso. Sí, claro. Pues, seguramente que moitísimo mellor ler a Shakespeare en inglés, pero ninguén nos dirá que temos que non gozar da súa obra traducida, ¿no? Claro, sí. Bueno, o mismo decía precisamente esa última premio Nobel estadounidense, ¿no? A poetisa esa, que por cierto, hay que destacar o feito de que últimamente as mulleres están dando moitísima caña para na creatividade e na literatura, non? Sí, desde logo. Non, quero dicir, é que realmente estamos ocupando o sitio que ocupamos, que necesitamos ocupar, a medida que somos o 50% deste planeta, simplemente. O que era, algo máis do 50%. O algo máis. Quero dicir, o que era extraño era o que sucedía ata agora, non? É así. Queda abrallado ainda cando ve consellos de administración non que hai como homes, ou cando ve as cúpulas do poder judicial como están, cando o 60% da judicatura son mulleres. Quero dicir que temos que normalizar con carácter absoluto que temos a capacidade para facer exactamente o mesmo que os homes, simplemente. Mira, ahora que falas de esto, hay pocos días, aquí diante de miña casa, había un señor, eu viol, que estaba conduciendo, ¿no? Para aparcar, víase negro, y eso que tiña un campo de fútbol. Pero víase negro, y a una chica cuñeu, e dixo, deixame a mí que xa yo aparco eu. Y eu dixeñe, menos mal que eres muller. Bueno, pues Arancha, que te agradecemos moitísimo, que roubamos uns minutiños, pero supemos moitas cousas de ti, sabemos que a túa creatividade está en alza, desexamos que teñas moitísimos éxito, seguiremoste, leeremoste, voltaremos outra vez en outra ocasión a incomodarte para que nos fales da outra nova publicación. La secreta de Úrsula Bas, ou non sei, ou da seguinte, quen sabe. Habrá que comenzar a escribir xa, que agora estou morrendo, porque realmente estou morrendo coa promoción, ou se cheguei de Vigo, antes donde presentei en Vigo, bueno, onde presentei en Vigo, quero dicir, ando realmente moi cansa, porque a promoción que ten, porque eu sempre digo que un prensa cando escribe, que isto consiste en escribir historias, pero non, tamén hai que venderlas. Claro. Que facer moitas cousas para facerlas chegar á xente, e xa é a parte que non, que os escritores pois levamos, bueno, eu coido que a maioría, estou completamente segura, levamos peor, ¿no? Pois pues eso, te agradecemos porque nos dedicaches eses teus minutos. De verdade que bueno, que teñan moitísimo éxito. Moitas grazas. Seguiremos. Bueno, unha aperta. Igualmente, y abrazos. Hasta logo. Hasta logo. Chao. Chao, chao. Despedimos a Arancha con música e tamén de aquí un bocadiño tamén nos despediremos do programa. É lógico. Tenemos que decir adeus. Bueno, esta música sírvenos para despedirnos de todos vosotros, queridos ointes e seguidores, hasta a vindeira semana. O próximo día, non sei se será un programa especial, enlatado, o mellor, porque é o Corpus de Cornellá. Claro. Pois posiblemente teñamos que amañar alguna cosa. Queridos ointes, ata vindeiro sábado, que pasen unha feliz semana. Pues como digo siempre, y las mismas palabras, que anoite sexa vos un descanso y arruaos a liberdade de co sábado que ven, amigos. Paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que no rodea paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga mas justifica cada ferida. Amores de luvas francas con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prexuizos en cada instante. Viaxan os emigrantes, situación se se dilúe en la diversión. Pasos más romarías, todas las alegrías, rumbo a cualquier lugar que pueda calmar un mal. En pasos más romarías, todas las alegrías, rumbo a cualquier lugar que pueda calmar. Que a condena, historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Sempre a pensar, sempre a amar, sintoniza a